Kuna mtu anaswali, tumesoma misingi yote 10. Kama huna swali nitakuuliza mimi. Lakini leo ndio siku ya. Naam, msingi wa kwanza tulisema ni. Naam. Hapa chini. Yanasema jema yasoma. Mashallah, swali zuri sana. Huku mtaani watu huwa tunafikiri hivi, kuhukumu mpaka uwe mtawala. Kwa hiyo nguvu nyingi tunaenda kuwashambulia watawala. Kumbe tunaposema kwamba kuhukumu kwa kitabu na sunna ni mtawala na mtawaliwa, kila mmoja pale ambapo anaposimamia. Sasa tunasema kullukum ra'i, nyote ni wachunga. Kwa hiyo kila mmoja ataulizwa kwa kila anachokichunga. Kwa mfano, una mke, kumlazimisha mke wako afae avae stara, umehukumu kwa kitabu na sunna. Sisi tumeelewana, eh? Umehukumu kwa kitabu na sunna, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliamrisha wanawake wajistiri. Nyumbani kwako kuna TV inapigwa miziki, wala hamna shida. Kuna matamthilia yanawekwa, wala hamna shida. Ndani ya matamthilia humo kuna wanawake na mume wako mazingira tofauti na kadha, wala hamna shida. Au kutoka barabarani kiongozi hahukumu kitabu na sunna. Kwa na mfano mambo kama hayo. Makazini kwetu huko kuna mikhalafa mingi sana. Tunashindwa kuhukumu kitabu na sunna. Madugani mwetu humo tunapunguza mizani. Tunaenda kununua bidhaa njiani kabla hazijafika sokoni. Bayul hadhir lil bati. Sawa, eh? Tunauza vitu vilivyooza, vitu tunavipaka paka mafuta, mchele tunapaka mafuta, maharage tunapaka mafuta. Mpaka zile kayaba zile zinapigwa brush. Kayaba, unajua kayaba? Hukumu wa kitabu na sunna katika hayo mambo yako wewe. Halafu kesho na keshukuta unaandamana unasema kiongozi hatudhulumu. Kumbe dhulma ya huyu kiongozi wewe ndio umesababisha, kwa sababu haujaishi katika kitabu, katika msingi wa kitabu na sunna. Ndio akasema basi tuwe basi na insafu. Inawezekana kweli hawa wa viongozi wanahukumu kwa hizi kanuni za kimagharibi, kawanini wadhiia. Sawa, ni kweli. Lakini sasa mwana na wewe yako kunyuma ya kushinda. Sasa unashindwa kupigana moyo wako kwanza. Unaanza kupigana na kiongozi. Sasa tuwe na insafu, tuwe na uadilifu. Hasemi kwamba kiongozi yeye ndio inafaa, lakini hebu kila mmoja kwanza aanze kuiangalia nafsi yake. Apambane na yale ile mikhalafa yake. Tuone kama hatu, sababu kiongozi kwanza ni mmoja tu. Sisi ni wengi. Kwa hiyo sehemu yetu ni kubwa sana ya kupigania hicho kitabu na sunna. Bali sisi tukishakuwa tunapigania kitabu na sunna, maanake ndio na wasaidizi wake pia. Wasaidizi wa kiongozi katika raia pia. Wakirudi huku tutakuwa nao. Bali yeye mwenyewe kiongozi pia ni katika sisi. Ni mtoto wa wazazi wetu, shangazi zetu, mama zetu, bibi zetu, babu zetu, ambao wametoka sioa viongozi mashata Tanzania. Viongozi wanatoka maeneo tofauti tofauti. Ulikuwa na kiongozi wa kule kwa Zanaki wapi? Nyerere alikuwa anatoka Musoma huko Mara. Baadaye tukapata kiongozi Mwinyi. Ni mtu wa huko Pwani. Sawa. Baadaye tukapata kiongozi Mkapa. Ni mtu wa Kusini. Baadaye tukapata kiongozi Magufuli. Ni mtu wa Chato huko. Chato nadhani iko Geita, eh? Ni Geita, mkoa wa Geita, sio? Hiyo. Sawa, zamani kwa ndo Mwanza ndio nini hiyo Kagera yote ndio hiyo. Ni watu ambao baadaye katoka tata. Baadaye tulipata kiongozi ni mtu wa Kizimkazi katika kisiwa cha Zanzibar. Kwa hiyo angalia hizi jamii hizi tofauti tofauti. Utalalamika na nani? Allah ametupa viongozi kutoka katika kila ardhi. Usije kwa makamu. Paka Kigoma tunao. Tunaye. Kwa makamu tunaye na sisi. Ukienda Lindi huko wana waziri mkuu. Si waziri wa Lindi atoka wapi? Hawa viongozi ndio sisi. Watoto wanaosoma leo darasa la saba, wanaofanya mtihani wa form 4, ndio ambao watakuwa viongozi wa miaka 5, 6, 8, 10 itakayo kuja. Leo na wao wanalalamika. Leo wanalalamika, si madaftari hamna, tutasomea chini, si tunafanyaje? Barabara hamna. kesho akija akawa waziri wa ujenzi, barabara zitamshinda kutengeneza. Tunafahamiana vizuri? Eh, akiwa waziri wa afya madawa atashinda kutuletea. Kwa hiyo hakuna haja ya kuhangaika na kiongozi. Tuhangaike na nafsi zetu, tutengeneze dunia yetu na akhera yetu, baadaye mambo yatabadilika automatic. Kwa sababu utakayekuwa kiongozi yoyote, yani leo baada ya miaka 10, 15, kiongozi atatukua naye huyu tuliokuwa naye sasa hivi, ambaye ni kiongozi wa miaka 15 kuja 20, inawezekana hata ni raia tu. Inawezekana ni raia tu. Yupo nena paraganya na yeye kujifunza siasa ili baadaye ingie humo, baadaye afanye mambo yake, afanye kampeni, awe kipindi anatawala Magufuli alikuwa anaeleza historia yake ya yeye kuingia kwenye siasa. Hasa alikuja akashauriwa tu na Mkapa kwamba bwana wewe dogo Mkapa. Sasa mimi siwezi bwana, mimi kaa hapo. Misha sema kaa. Nikae. Aya, cha nikae. Basi ndo kakaa. Akawa naibu waziri. Akawa waziri. Anakuja kuja kahama hama, siyo mifugo, siyo nini, siyo mambo ya maji maji, yale kuma samaki. Kala kaja kwenye barabara, akadu, siburidoza. Akatoka huku mara, kaingia. Katika watu 40, wala watu hawakuwa nadhani kama atakuwa nani, atakuwa kiongozi. Watu ambao walikuwa wanajulikana, walikuwa wanafahamika kisiasa kwamba wao ndio manguli, wao ndio madiplomasia wa kweli. Kisha baadaye akawa yeye. Haya, rais wetu tuliokuwa naye sasa hivi, Allah kamtoa, hakwenda kupambana kwa maana yeye sasa anapigania. Yeye alikuwa zake makamu na ameridhika, mashallah. Hata kitabu. Allah kapindua tu pui pui. Anampa mtakaye na anamnyang'anya na mtakaye. Kisha kwa kiongozi. Tuko pamoja. Kwa hiyo ucha Mungu ndio unaoweza kutengeneza umma. Al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala sema at-tasfiya wa tarbiya. Tutengenezeni kwanza tasfiya, tusafishe mazingira, kisha tutengeneze tabia. Jana wetu tuwalee vizuri katika mazingira ambayo umma, na si lazima wewe kiongozi, si lazima. Yaani unaweza kuwa raia tu na ukawa na maisha mazuri kuliko maisha ya kiongozi. Unaweza kuwa raia kawaida, ukawa na maisha mazuri kuliko maisha ya kiongozi. Kuna heshima zako, ukapata riziki yako, Allah akawa amekuruzuku utulivu wa nafsi, khalas. Kisha baadaye ukaishi kama jinsi ambavyo anavyoishi mfalme, lakini si kiongozi. Naam. Kwa hiyo ndio ilikuwa nukta ya msingi ya Abu Bulkuman. Sasa na tunataja misingi yote ndio tunaswali. Msingi wa kwanza kitumbo. Na safi sana. Mtafakuru fi dini. Ni kutilia umuhimu jambo la kutafuta elimu na jambo la nini? La kujifunza dini. Waona msingi wa dawa salafia jamani? Hawezi kuwa salafi kama hutaki kusoma. Tuko pamoja? Kila mmoja atasoma kile ambacho kinalingana na yeye, lakini lazima uwe katika njia ya kusoma. Na kwa sababu dawa salafia ndio dawa ya haki, utaishi katika hali ya kusoma mpaka unakufa. Haina mwisho hii. Melewana eh? Abu Lukman, msingi wa pili. Tatbiq al-amali lilislam. Kisha baada ya kusoma unakuwa na pupa ya kutabikisha matendo yani ya kutabikisha mambo kimatendo, mambo ya Uislamu utabikisha kimatendo. Ndivyo. Nakuwa na mcheche. Ndiyo. So sunna yani hata umuote mtume alafu wote umeona maki inawezekana kulala mo. Ndoto ukamota mtu alafu kamona amenyoa ndevu, utakimbia? Wallahi hata kama umenyoa, ukimwona mtume kanyoa kama wewe, sasa usiye. Si ndio hivyo ilivyo? Kwa tathbiki la amali ndio dawa salafia. Msingi wa dawa salafia ni kufanya kwa matendo. Kufanya kwa matendo haina maana unakuwa msusuwavu. La. Ni vijana msifahamu hivyo. Kufanya kwa matendo sio usuwavu. Kufahamu kwa matendo kuwa na msimamo. msimamo mgumu, lakini sio ususuavu. Yani mtu anakuja anakuona kama wewe dhaifu, alafu amekuta katika sunna yako umeshikamana, unakuwa mgumu kama jiwe. Cheki mtu kijicho hivi, anataka hey, ndio kimatendo hivi kwamba la takhafu fillahi la umata, jambo lako la dini umesimama vizuri. Kwa wale watu ni familia, kusimama kimatendo, wakina mama wajishaua na taalimu zao, nawaambia unanjua, nitakusakua wewe na aliyoko nyuma yako, kwa sababu simuoni, nyote mtatoka vumbi hapa. Sasa nataka nione kweli katika nyumba hii mwanamume ni nani, ni mimi au ni wewe? Afu naondoka zako, hamna kitu, hakuna taalimu, hamna. Yaani ukisimama hivyo na anakujua, hamna, hakuna kitu. Msingi wa ngapi huo? Wa pili. Msingi wa darasa la fia wa tatu, na ala basirati, msilinganie bila elimu. Dawa hii halinganii bila elimu. Leo makamchape tumepata taarifa kwamba ili alambalamba ni wengi walikuwa wanashinda kuelewa alambalamba wana nini. Inafika wakati wananchi wanawakubali mpaka serikali inashindwa kuaminisha wananchi ili waweze kuelewa nini ambacho tunakifanya sisi. Kusema ukweli wa Mwenyezi Mungu katika mioyo yetu, lambalamba ndio wananchi wanamuamini sana, lakini tunaweza tukasema tu wazi kwamba kile tunachokifanya sika ni kwamba labda tunapokuwa tunaenda, kwa mfano kama hivi tumefika ni nyumba ya mtu, kwa sisi tuna asili ya kutengeneza vitu ambavyo wao tukitoa wanaamini kama ni uchawi, lakini kusema ukweli wa Mwenyezi Mungu sio uchawi gani tunapokuwa tunafanya. Japokuwa wananchi wanaamini kwamba tunatoa uchawi, lakini kile tunachokitoa ni imani yao tu wenyewe kuona kana kwamba tunatoa uchawi, lakini sio uchawi wa kuwa kwenye miji yao. Wanawachapa mpaka mashehe wa kisuna. Ni uchawi ambao sisi tunautengeneza, ila imani yao ndio inaamini hivyo, lakini si kweli. Si kweli. Na wala sio halali. Kijana wetu anaitwa Shahidu kule Kizenga, eti wamemchapa. Ni uchawi ambao sisi tunautengeneza, ila imani yao ndio inaamini hivyo, lakini si kweli. Na wala sio halali. Alafu waumini wa Shahidu wanasema vita tukutaki tena imamu. Maana siku makamchapa kinchapa mimi hapa mhamto niruhusu nikae kwenye meza. Ni uchawi ambao sisi tunautengeneza, ila imani yao ndio inaamini hivyo, lakini si kweli. Na wala sio halali. Eh? Hii imezitoka basi. Kwa makamchapa sasa wamekuwa kama masii dajali. Yalo kuja tu hapa ngwambia niamini, na kama utoniamini na kuua. Inafika wakati wananchi wanawakubali mpaka serikali inashindwa kuaminisha wananchi ili waweze kuelewa nini ambacho tunakifanya sisi. Kusema ukweli wa Mwenyezi Mungu katika mioyo yetu. Ndio hivyo. Lakini masida jali. Atakuja tachapa mashehe zetu, Sherziki atachapa, Mwalimu Rama atachapa, mimi nitachapa, Baka atachapa, Shabani atachapa, Asafu atachapa. Tunachaguliwa tutachapwa chapwa Basi nye kuanzia sikio mnakufuru, mnakuwa makafiri wote. Kwa wananchi wanaamini kwamba tunatoa uchawi, lakini kile tunachokitoa ni imani yao tu wenyewe kuona kana kwamba tunatoa uchawi, lakini sio uchawi wa kuwa kwenye miji yao. Ndio maana yake. Hasa tukishatoka sisi msikitini hata kaa hapa. Hakuna ambaye atakayekaa katika maeneo haya. Kwa msingi wa tatu wa dawa salafia ni nini? Ni kulingania kwa basira. Kulingania kwa basira. Usilinganie bila ya elimu. Ukiwa huna elimu huna haki ya kuongea katika dini. Hivyo ndivyo ilivyo. Ukiwa huna elimu wewe ni bubu katika dini. Usiseme chochote. Full stop. Anayeongea kwenye dini ni aliyekuwa na nini? Na elimu. Kwa sababu hata ujifanye wewe ni mlinganizi kiasi gani, hauwezi ukapatia kama hauna elimu. Hii sio dini tu, hata katika mambo yetu haya ya kimazingira. Hivi huna elimu ya kuchoma mtu sindano, unaweza kumdunga mtu sindano? Utafanya mguu upooze. Utaenda kudunga msindano iende mpaka sehemu ambayo haifai. Eh? Mguu utapoza. Daktari anayekwenda kupima kusafisha kidonda lazima awe na elimu. Utakwenda kuvuruga kile kidonda hakitopona kama ila dhani. Seuze kile ambacho kinachohusiana na pepo yako na moto wako. Ambao ukikosea ndio moja kwa moja umeingia peponi. Umeingia motoni. Msingi wa nne katika misingi ya dawa salafia. Sio mpaka nikutaje, unaweza kuinua nani hii Hamisi. wa amala na taalima alihitimamu. Sawa, baada ya kuwa na elimu lazima utilie umuhimu itikadi ya salaf, ilman wa amalan wa taaliman, kielimu na kimatendo na kikufundisha. Nikupeni mfano, mara nyingi huwa mnatusikia kuna baadhi ya watu tunasema hadha mayamfa, huyu dai sio dai mzuri, si ndio? Watu wengi mnasikia hivi, au tunasema hii redio msisikilize. Sasa shehe, tutasikiza redio gani na kati hii ndio redio ya dini? Redio ikiwa inahudumia itikadi ya salaf kielimu na kimatendo, inafundisha maana salaf, nasema hii sikilizeni kwa sababu mtanufaika. Kile redio mara anashidi, mara kaja dai fulani ambao ni hizbi, mara kachanganyika yule. Hii tutanasihi watu wasikilize? Hatuwezi kunasihi watu wasikilize. Wala hatuwezi kunasihi mtu aende akasome kwa mtu ambaye ni ahlul bida, mtu wa bida. Sawa sawa Sheikh. Kwa sababu msingi ya da salafia ni kuzingatia na kutilia umuhimu itikadi ya nini ya salaf, kielimu na kimatendo na kufundisha. Kwa mimi nikiwa dai katika manhaj salaf lazima nionekane nafundisha. Tumeelewana? Lazima mimi mwenyewe nionekane nafanyia kazi kile ninachokufundisha. La, lazima mimi mwenyewe nisome. Mimi mwenyewe nisome ili niweze kuwa nimeupata huu msingi wa nne katika misingi ya da'wa tu as-salafia. Msingi wa tano katika misingi ya da'wa salafia ni nini? Ila dhali, kutilia muhimu sunna ya Mtume SAW, kupupia kufanyia kazi mambo ya sunna na kulingania watu kwenye sunna. Allah hifadhi mashekhe zetu waliokuwa hai kila shekhe Riziki. Wamekuwa katika hali ngumu sana kwa kipindi cha nyuma. Wazee mnajua nyinyi. Kina mzee Amrani, kina mzee Mbaruku, mzee Kabichi na wazee wengine. Si mnamjua shekhe? Mnamjua Shekhe Abdurazak Khamis Mahara? Mnamfahamu? Kamsikiti kali pale. Atuhadithia anasema alikuwa anaingia kwenye ile mimbari kabla hajamjifunga, kisha ndo anajificha huko. Alafu anamwaga kitu. Yuko peke yake, tena amezima na taa. Allah akajalia, kumbe watu wakiwa katika bati, sio kama wanapenda wao kwenye bati. Kuna wengine wanaitafuta haki hawajaipata kuisikia. Sasa shehe, atutukana kila siku dalala. Bida dalala. Msikilizeni kwanza. Sema nini huyu? Sikiza. Asiza nyumbani, anatoka. Anasogea, mwisho wa siku anakaa hapo kibarazani. Anasikiliza, mwisho wa siku anaingia msikitini. Lakini si hivyo tu, unamwangalia mtu yeye mwenyewe anajitahidi kufanyia kazi hiyo. Watu wengi wameingia katika sunna. Shida ilikuwa ni kusoma tu. Watu wengi wameingia katika sunna katika mlengo huo wa kusikiliza wale ambao waliokuwa wanalingania hiyo sunna. Kwa unapokuwa wewe ni mtu wa sunna, lazima utilie muhimu nini? Sunna. Ni msingi wa ngapi huo? Msingi wa tano sharifu. Msingi wa sita bi ulamai sunna. Katika msingi wa dawa salafia wa sita, ndugu zanguni, lazima tuwe na mafungamano makubwa. Tuwe na mafungamano makubwa kwa mashekhe wa dawa salafia. Mashekhe zenu wa dawa salafia ni kina? Nyinyi waumini wetu, mashekhe zenu na kina nani? Mimi. Mashekhe wenu wa dawa salafia wakubwa, sisi ni wasomeshaji tu. Mashekhe wenu wa dawa salafia ni kina nani? Mwana kama msingio hujakaa sasa. Unataka kusikia mtu akwambia mshike wake wa dawa salafia ni Abu Dirogo, Nuruddin Kishki, Osman Maalim, sawa, na wengineo katika Mselem Ali. Kwani haya mnayashangaa? Kwa sababu nikumbieni kitu kimoja, kwa roho safi tu. Sawa? Kwa roho safi. Kwa sababu mwanadamu siku zote huwa anampenda yule ambaye manhaji yake vinafanana. Al-arwahu junudun Fudhail bin Iyad, maana Fudhail bin Iyad. Al-arwahu jumu'un mujtami'ah. Jumu'un mujtami'ah, ay anwa'u mukhtalifa. Ma ta'arafa minha talaf. Wa matanakara minha ikhtalaf. Sindivyo ilivyo? Yaani kumpenda zako bila kwani unakosa gani? Huna kosa. Kwa sababu ndio shekhe wako. Utaenda kumtaja Sheikh Fauzani, si Sheikh nani, na kati sio shehe wako. Tuseme tuwe wa kweli. Na ili uweze kutoa kwa Abdul, lazima uulize maswali, ukae darasani, ukinaishwe. Sasa hili sisi tunasema kwa masalafa. Tuseme kwa asiyekuwa nani? Asiyekuwa salafi. Yule ambaye ni salafu, msingi ya dawa salafia kushikamana, mshikamano wa kweli kwa ulama wa sunna. Mshikamano wa kweli kwa ulama wa sunna. Leo hii kuna watu wanadai dawa salafia, lakini wanachukia maulama wa sunna. Kimtajia Fauzani analalamika. Fauzani, Fauzani nini bwana? Kila siku tukala Fauzani, kala. Atakuseme useme wewe katika dini. Mtu ambaye huna unachokijua zaidi ya kuchimba viazi. Msoshe Fauzani nani? Kala Fauzani, unajua nini? Ujana wako mzima umeumalizia Ziwa Tanganyika, unavua Vikongwe, Shanana, unavua Masembe, alafu anasema Sheikh Fauzani alim. Sheikh Fauzani. Asa hii dini ni wavua Shanana na Masembe? Huu ndio kweli Sheikh. Sio kama nasema nyie ndio mnaosema. Wapo watu ambao ndio kazi yao kusema Sheikh Fauzani, Sheikh Albani. Wewe una akili wewe kusema na wewe jambo katika dini? Utasema wewe ni nani? Utasema wewe ni nani katika hii dini? Wewe ujana wako umemaliza katika nini? Mpaka umefikia umri wako huo leo hii umeumalizia katika nini? Makuzi yetu tunalima zetu mahindi barabarani, tunalima zetu maharage. Ukikuwa unatafuta kazi ya kufanya, Allah akikuelekeza kwenye kazi fulani, kama ni uvuvi unaenda kwenye uvuvi. Allah akikuelekeza katika kuuza maharage, utaanza na maharage mpaka siku ya mwisho wa siku. Lengo lako unataka uwe na duka la jumla, si ndivyo ilivyo? Kama utauza chokaa, je, lengo lako una duka la jumla na nila la ujenzi? Sasa kama ulienda ukasoma sekula, mwisho wa siku lengo lako unataka kuwa daktari, mwisho wa siku lengo lako unataka kuwa engineer, na wakati mwingine mwisho wa siku lengo lako unaweza ukafeli kabisa, ukaishia form 4, form 6, kazi ukawa huna, ukawa mtaani tu. Halafu atajwa alim aliyekulia katika hayo malezi ya kisomo cha dini, anatajwa sema tena Fauzani, Albani. Haya si mambo sawa sawa. Sio nalo mzee kama Shemu akasema ni makali. Haya ndio maneno yanayostahili. Kwa sababu tukirudi huko nyuma kwenye background zetu, tutamkuta Sheikh Fauzani amekulia katika masomo ya dini. Amelelewa huko. Amehifadhi mutuni akiwa mtoto, kahifadhi Qur'ani akiwa mtoto. Amekaa chini ya malezi ya wanawachuoni tangu akiwa mtoto mpaka sasa hivi yeye ni katika ilmu. Atafananaje na wazazi wetu sisi na wazee wetu sisi? Haiwezekani. Hii si akili. Haiwezekani useme kama wewe utakuwa na akili ya kusema katika dini. Inawezekana utotoni kwako ulikuwa piga gita, ulikuwa mtu wa disco, sawa, ulikuwa mwizi, ulikuwa jambazi. Haiwezekani jambo kama hilo. Kwa lazima tushikamane na nani? Na ulamaa wa sunna. Msingi wa saba, alibtiadu anil hizbiya. Mahizbu tahariri ya na ikhwani, tujiweke mbali na vikundi na jamaa za Kiislamu za siri. Nyinyi mnajua baadhi yenu kuna vikundi vya siri, naitana nyuma wanapanga mipango. Tuwe hivi, tuwe vile, tufanye hivi, tufanye vile, dawa zao za siri. Wanakutana na wanawake kufanya dawa za siri, kama ila dhali wanalinganiana kuoana wao kwa wao ili waweze kueneza kizazi kwa upana zaidi. Ikhwani anataka aoe mwanamke wa Kiikhwani, mwanaharakati mwenzake. Tablighi pia walinganiana katika masala ya nini? Ya utablighi, waoane matablighi kwa matablighi ili waweze kufanya dawa vizuri. Tujiweke mbali. Katika msingi wa saba ni kujiweka mbali makundi haya. Msingi wa nane, Iltizamu na bimadalla alayhi alkitabi wa sunna, kujilazimisha kwetu na yale ambayo yamejulishwa na kitabu na sunna. Wa ajma alayhi salafi al-umma, na wamekubaliana kwayo salafu wa umma huu fi muamalati aimati na hukamina. Nyinyi matakfiri, hii inakhalifiana na msingi wa nane. Sawa, matakfiri si ndio wanasema kama viongozi ikiwa watu watoke chini ya taa yao na kadha na kadha, katika msingi ya dawa salafia, msingi wa nane, tunatakiwa sisi jilazimisha na kitabu na sunna, kadhalika pia na yale ambayo yamekubaliana salaful umma katika kuamiliana viongozi wetu, katika kuamiliana viongozi wetu. Qur'an na sunna vinatuamrisha tuwatii, tuwasubirie, hata kama watakuwa na makosa, hata kama watachukua mali zetu wakatupiga, sisi tuseme sama'an wa ta'a. Kwa masalafi hatutoki chini ya taa ya viongozi. Msingi wa tisa, ahlal bid'ah, watu wa bid'ah siku zote ahlus sunna wal jamaa hawaweki urafiki nao. Mkuta mtu wa sunna eti anasali popote. Mtu wa sunna bwana, mwana kutana naye anasali kadiria, mwana kutana naye anasali Dubai. Sawa, angalia sababu mtu ndiye usiye anasali tu basi, kaingia kasali kimuuliza si msikiti. Haula ahlul bid'ah, katika msingi wa ahlus sunna wal jamaa kuwabeza ahlul bid'ah na kuwatahadharisha watu na ahlul bid'ah. Hii misingi sikuandika mimi, misingi hii sikuandika mimi, kosa langu itakuwa ni kuisoma tu, kuisomesha tu basi. Ona sijui kadiria, kwani nani asijua kama kadiria ni watu wa bid'ah? Yani aqallu shay, hakuna asijua kama kadiria ni watu wa bid'ah. Na kama wewe sio kadiria, kadiria hawakuzingatii kama wewe ni miongoni mwao. Alisi kadhali. Hiyo na vituo vya fitina. Vituo vya fitina kama vituo kama hivi ni vituo ambavyo havifai kwenda kuswali. Unaweza ukaenda kuswali yakatokea magomvi ukajikuta wewe ni miongoni mwa watu ambao umeingia katika nini? Katika fitina. Watu wamepigana, imekuja polisi, wamewakamata, wamepeleka polisi. Maskini unaenda kushughulisha familia yako kwa sababu ya kuto kufuata tu manhaji sahihi. Usiende katika vituo vya fitna. Vituo vyote ambavyo vilivyokuwa vinaongozana katika fitna, vituo hivi enda ahli sunna wal jamaa, vituo vya bid'a. Vituo hivi enda ahli sunna wal jamaa, vituo vya bid'a, kwa sababu ahlul bid'a ndio watu ambao wanaolingania nini? Fitna. Kwa watu wajitahadharishe kusali katika vituo vya bid'a, kadhalika wakae mbali na ahli bid'a, kadhalika wao watahadharishe watu wenzao kutokana na nini? Na zile bid'a. Kisha msingi wa kumi ndio huu ambao tumeusoma leo. Itizamu na bilkitabi wa sunna wa fi kulli shuunina wa huwalina. Katika msingi wa dawa salafia ni kujilazimisha sisi katika hali zetu zote na mambo yetu yote tushikamane na nini? Na kitabu na sunna za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jamani, leo tumezidisha kidogo kutokana na umuhimu wa siku yenyewe, kwa sababu kitabu tumekisoma kwa muda kidogo. Nadhani kama mnakumbuka tarehe, tulianza hichi kitabu tarehe 7 mwezi wa pili. Ndio hivyo, 1445 kwa tarehe 23 mwezi wa 8 2020 na ngapi? Na 3, siku ilikuwa ni siku ya Jumanne baada salati al-maghrib. Mpaka leo tutakuwa na miezi mingapi? Miezi mitatu, eh? Naam. Kwa tumeenda vizuri. Kimsala tuswali.